Vid Kamlunge passerar Kalix älv en något trängre passage med en av de mer viktiga forsarna. Kamlungeforsen här har varit en svår passage för flottare i alla tider. Först för kärrflottar och senare även allt större mängder flottat timmer. Kärrtillverkningen av bygdens specialiteter redan i början av 1800-talet och periodvis kommer hälften av Sveriges kärrexport från älvdalarna i Norrbotten. Uppströms från Kamlunge är älven lugnare, ett större stycke genom sjön Kamlungeträsket.